Voi onpa siinä kaunis kuva. Hymiöistä parhain. Menkka ape maistuvin on. Ymmärsin sen varhain. Kehää kiertää Palttu Pauli, Puna Pekka, Lima Lauri. Kiitos kun te toitte valon. Emojin niin kauniin jalon.